zostaje ze mną na zawsze. Rudinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 grudnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 13 tysięcy zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w Polsce w ciągu minionej doby. Jeszcze 6 metrów z wałów ziemi muszą przekopać ratownicy poszukujący górnika przysypanego w kopalni Bielszowice. Ustawowy obowiązek szczepień to ostateczność, tak mówiła w Trójce wicemarszałek Sejmu z Koalicji Obywatelskiej. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 13 250 nowych zakażeń koronawirusem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w TVP1, że zmarło 25 osób, u których potwierdzono zakażenie. Jeżeli porównamy jednak poniedziałek ubiegły, to jest praktycznie porównywalny wynik. Tam jest wzrost o niecały 1%, czyli widzimy, że wydaje się na tą chwilę, że pandemia osiągnęła pewną stabilizację, jeżeli możemy tu mówić o pewnej stabilizacji. W szpitalach na oddziałach covidowych przebywa ponad 22 700 osób. Ratownikom poszukującym górnika zasypanego w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej zostało do przekopania jeszcze 6 metrów zawału. Ratownicy próbują przedostać się do niego z dwóch różnych stron, mówił w TVP Info wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej do Spraw Produkcji Rajmund Horst. To, co jest najistotniejsze, to udało się na podstawie ponownego sprawdzenia z wykorzystaniem kamer i sygnalizatorów z lampy górniczej zawęzić ten obszar poszukiwań do 6 metrów. Wiemy na pewno, że pozostał nam odcinek 6 metrów, na którym ten górnik poszkodowany powinien się znajdować. W nocy z soboty na niedzielę udało się dotrzeć do pierwszego z górników. Akcja prowadzona jest w trudnych warunkach. Ratownicy oprócz skał usuwają także kable oraz metalowe elementy z rur. Dodatkowo dochodzą do nich odgłosy z górotworu, co powoduje, że prace muszą być wykonywane ostrożnie, aby nie narazić ich na niebezpieczeństwo. Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej powiedziała, że projekt Lewicy, który przewiduje obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla dorosłych oraz kary grzywny dla niezaszczepionych, jest ostatecznością. W rozmowie z programem Trzecim Polskiego Radia zaznaczyła, że szczepienia są bardzo ważne, ale ludzie powinni się szczepić świadomie, a nie pod przymusem. Jako wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała rozmowy na temat tego projektu. Będziemy chcieli poznać stanowisko Rady Medycznej. Ja przypomnę, że rząd już mówi, że nauczyciele, lekarze, te grupy, które mają największy kontakt bezpośrednio z Polakami, powinni być zaszczepieni, więc ten proces ewoluuje. Ale do tego potrzebne jest także przekonanie Polaków. Projekt ustawy, która wprowadzałaby obowiązek szczepień przeciwko COVID dla osób dorosłych oraz dawała możliwość nakładania kar grzywny na osoby niezaszczepione, Lewica przedstawiła wczoraj. Liderzy ugrupowania zaapelowali do innych formacji, aby poparli to rozwiązanie. Jak każdego roku w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, Polskie Radio uruchamia specjalny kanał muzyczny z przebojami świątecznymi. Od dzisiaj będzie nadawać cyfrowe Radio Gwiazdka, dostępne w aplikacji Polskie Radio oraz na stronie moje.polskieradio.pl. Będą stare przeboje, ale nie zabraknie też nowości, mówi Piotr Wawrowski z Informacyjnej Agencji Radiowej. Wśród tegorocznych nowych nagrań znajdziemy m.in. debiutancką świąteczną płytę wokalisty znanego z zespołu Journey, Steve'a Perego, a oprócz tego do swoich kolekcji świątecznych piosenek dorzucają nowe nagrania m.in. Kelly Clarkson i wokalny zespół Pentatonix. Oprócz tego nie zabraknie także polskich piosenek świątecznych. Powtórzmy, kanał cyfrowy Radio Gwiazdka jest dostępny na stronie moje.polskieradio.pl lub w aplikacji na telefon Polskie Radio. Można ją pobrać za darmo. Dzisiaj w kalendarzu Mikołajki. Dzień ten upamiętnia autentyczną postać biskupa dobroczyńcy, świętego Mikołaja. Jako biskup Miry swoją pomocą obdarzał wszystkich potrzebujących, korzystając przy tym z rodzinnego majątku, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Lublinie, ksiądz Piotr Kawałko. Żył i działał konkretnie wśród ludzi na przełomie III-IV wieku na terenie dzisiejszej Turcji i on, który wychowywał się w rodzinie katolickiej, w rodzinie bardzo bogatej, ale przewrażliwionej na punkcie dobra drugiego człowieka, był wychowywany do takiej wrażliwości na potrzeby innych ludzi. I w takim klimacie, w duchu wiary, otwartości, wrażliwości wzrastał mały Mikołaj.

Trójka przed południem. Trójce przed południem. Ponownie witamy Państwa. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Monika Góral, a realizuje Anna Regulska. Wczoraj rozpoczął się 39. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, ale kino. W tym roku wydarzenie ma miejsce wyłącznie w sieci, potrwa do niedzieli i o programie z rzeczniczką prasową tegoż festiwalu, panią Karoliną Kulik, będzie rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Zajrzymy też, proszę Państwa, do Krakowa, bo tam powstało nowe miejsce na kulturalnej mapie MUFO Rakowicka, czyli w ogóle 4 grudnia, czyli dopiero co, dla zwiedzających została otwarta nowa siedziba Główna Muzeum Fotografii w Krakowie, a fotografia i Kraków to jest dobre połączenie. Czeka nas oczywiście jeszcze w tej godzinie lektura w Trójce, czyli przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, konno przez Azję Centralną. Program trzeci. Odkąd pamiętam, grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie. I nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już. już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jest hardkorowo pada deszcz, tak na maksawie też. Ja łagodnie uśmiechnięta, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta, hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Dzisiaj towarzyszy mi to cappuccino niesłodzone benefit, szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na maksawie też. Ja łagodnie uśmiechnięta, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta, ja łagodnie uśmiechnięta. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na maksawie też. Ja łagodnie uśmiechnięta, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję deszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta, hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. To teraz, proszę Państwa, czas na propozycję filmową. Tym razem dla najmłodszych, ale też nieco starszych i tych nastoletnich, ale też dla ich rodziców. Wczoraj rozpoczął się 39. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, ale Kino. W tym roku wydarzenie ma miejsce wyłącznie w sieci, potrwa do niedzieli, a o programie z Karoliną Kulik, rzeczniczką prasową festiwalu, rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Organizatorzy w tym roku zmienili nieco termin festiwalu i również formułę. Rzeczywiście, w tym roku mieliśmy nadzieję, że w końcu zobaczymy uśmiechnięte twarze w kinie, ale mimo tego, że kina są otwarte, zdecydowaliśmy się na odwołanie części tradycyjnej, stacjonarnej na rzecz wyłącznie wersji online. Ze względu bezpieczeństwa nie chcemy ryzykować. Wolimy teraz zachować środki bezpieczeństwa, żeby za rok spotkać się już licznie w kinie. Ale można za to najciekawsze, najnowsze filmy młodego widza z całego świata to oglądać w sieci aż do 12 grudnia. Tak jest, wystarczy być na terenie Polski i mieć chwilę czasu i tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby założyć konto na stronie alekino.com i pobierać dostępy do filmów ze względu na ilość widzów przed ekranem, monitorem, telefonem. Dlatego zachęcamy do seansów rodzinnych, a potem do rodzinnych dyskusji. Jak wiele filmów proponują Państwo w tym roku i czy to rzeczywiście premiery festiwalowe? W naszym tegorocznym programie znalazły się aż 102 filmy, krótkie i długie metraże, chociaż wyselekcjonowane zostały z ponad 3000 filmów, bo aż tyle zgłoszono do nas w tegorocznym konkursie. Nasi selekcjonerzy mieli więc sporo pracy i rzeczywiście ogromna większość z nich to filmy premierowe ze wszystkich zakątków świata. Mamy w programie zarówno filmy z Polski, z Europy, to większość, ale również tak odległych zakątków świata, jak Curacao na przykład, więc to ogromna dawka nowego, świeżego kina, którego zwykle w kinach nie uda się obejrzeć. A gdybym zapytał o dominującą tematykę, typ bohatera, czy dałoby się w tym roku określić to jakoś dokładniej? Czy taki motyw przewodni pojawia się na festiwalu? Filmy są niezwykle różnorodne, ale zauważyliśmy, że wiele z nich dotyczy relacji. Relacji w rodzinie, relacji między przyjaciółmi. Być może jest to jakieś pokłosie tej dwuletniej pandemii, bo to w końcu filmy nowe z ostatnich 2 lat. Być może ta refleksja nad wartościami, nad bliskością, nad relacjami z naszymi bliskimi, to jest coś, co szczególnie towarzyszyło twórcom w ciągu ostatnich 2 lat i to widać grać w naszym programie festiwalowym. A czy są w programie tytuły już jakoś mocno uhonorowane w świecie, albo takie, które mają szansę dopiero na te najważniejsze nagrody? W tym roku polecamy filmy, które są krajowymi kandydatami do Oscara w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Szczególnie radzę zwrócić uwagę na film Tygrysy. To szwedzki kandydat do Oscara, szwedzki film, który w tym roku odbiera też nagrodę Piłkarskich Koziołków. To jest prawdopodobnie jedyna taka nagroda na świecie, która honoruje najlepszy film o tematyce piłkarskiej właśnie. Poza tym Juni, Biała Twierdza, to również kandydaci do Oscara, ale chyba najważniejsze są te nagrody, które przyznajemy my jako widzowie na kanapie czy w fotelu kinowym, więc zachęcamy do tego, żeby każdy z naszych potencjalnych widzów zagłębił się w program. Czy ostatni dzień festiwalu będzie miał swoją formę tradycyjną? Mam na myśli już podsumowanie, ogłoszenie laureatów. Postaramy się naszych laureatów uhonorować hucznie. Pewna forma gali wręczenia nagród będzie miała miejsce oczywiście w formie online. Na to też zapraszamy na stronę alekino.com. I co chyba ważne, takie filmy należy oglądać razem, nie osobno, bo jak potem o nich rozmawiać? Z Karoliną Kulik z Poznańskiego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Mikołajki. Mikołajki to taki przyjemny czas, bo prezenty dostawać jest przemiło, a dawać jeszcze milej. I obowiązkowym prezentem dzisiaj każdego, od każdego, od każdej, dla każdego i każdej powinien być naprawdę ciepły i słoneczny uśmiech. A oprócz tego my mamy dla Państwa zestaw. Maskotka kot, kubek termiczny, opaska sportowa. Trzeba do nas napisać na trójka przed południem@polskieradio.pl.

Drodzy Państwo, sztylpy na sztyblety, stopy w strzemiona i ruszamy konno przez Azję Centralną. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Potyczka na Sejpi. Fragment 18. Ciągłe niebezpieczeństwo wyrabia zmysł spostrzegawczy i ostrożność. Nie rozbierając się i nie zdejmując siodeł z koni, uważnie przyglądaliśmy się ludziom i sytuacji. Swój mauser zatknąłem za klapę kożucha i zacząłem oglądać się dookoła, wyraźnie czując zbliżające się niebezpieczeństwo. Najpierw zauważyłem kolbę karabinu schowanego w łóżku pod stosem poduszek. Dalej zwróciłem uwagę na parobków kręcących się po osadzie i domu. Niezawodnie nie byli to prości chłopi, chociaż mocno zarośnięci, brudni i źle odziani. Oni ze swej strony też bardzo uważnie przyglądali się nam i na chwilę nawet nie pozostawiali nas samych z gospodarzami. Działo się coś, czego jeszcze nie rozumiałem. W tej właśnie chwili wszedł nasz przyjaciel Merin i zaczął coś opowiadać po osojocku gospodarzowi. Ten bardzo się ucieszył i natychmiast zbliżył się do nas z wyciągniętą dłonią. Wybaczcie nam, rzekł, lecz zrozumcie, że w tych czasach wśród 10 000 ludzi można spotkać zaledwie jednego uczciwego człowieka, a cała reszta to bandyci. Z rozmowy okazało się, że nasz gospodarz już miał wiadomość o podążającym do niego znad Augiaku oddziale towarzysza oficera, ścigającego oficera kozackiego, który rzeczywiście ukrywał się u niego, lecz obecnie zbiegł dalej. Został już poinformowany o tragicznym końcu tej ekspedycji. Lecz wszystko to nie uspokoiło starego kolonisty, gdyż przyszła wiadomość, że od strony kraju Usińskiego zbliżał się do Sejbi spory oddział bolszewickiej jazdy, ścigający Tatarów uchodzących z Rosji z bydłem i końmi. W każdej chwili oczekujemy tu czerwonych, z trwogą w głosie objaśnił stary. Lada moment tu będą, właśnie przemkną na koniu sojot, powiadomić, że czerwoni przeprawiają się przez rzekę. Tatarzy już są gotowi do walki. Wyszedłem z moim towarzyszem z domu, opatrzyliśmy rynsztunek naszych koni i odprowadziliśmy je w bezpieczniejsze miejsce. Potem poszliśmy do izby i przygotowawszy nasze karabiny i mauzery, oczekiwaliśmy dalszych wypadków. Po upływie pół godziny ciężkiego wyczekiwania wbiegł parobek i szepnął: wyszli już na naszą drogę, zaraz się zacznie. Rzeczywiście, jak gdyby odpowiadając na te słowa, huknął w oddali strzał, po czym rozległy się salwy i huk wystrzałów zaczął się zbliżać ku osadzie. Zatętniły końskie kopyta, rozległy się krzyki klnących ludzi i do izby wpadło trzech czerwonych żołnierzy. Jeden z nich ze straszliwym przekleństwem strzelił do gospodarza. Stary kolonista potknął się i padł na jedno kolano. Jego ręka wyciągnęła się ku poduszkom, pod którymi był schowany karabin. Wy co za jedni, krzyknął żołnierz, zwracając się do nas i podnosząc karabin. Odpowiedzieliśmy z mauzerów i to bardzo celnie. Uciekł tylko jeden żołnierz. Wywiązała się walka. Bolszewik wołał na pomoc swoich towarzyszy, lecz ci leżeli w rowie za drogą o 300-400 kroków od osady i strzelali do atakujących Tatarów. Kilku żołnierzy jednak posłyszało wołanie i natychmiast ruszyło w stronę domu, lecz w tej chwili rozległy się salwy parobków spoza płotów osady. Strzelano jak na manewrach, z zimną krwią i celnie. 5 czerwonych pozostało bez ruchu przy drodze. Reszta skryła się do rowu. Tatarzy gęsto strzelali i atakowali bardzo energicznie. Do domu i na dziedziniec osady zaczęły wpadać kule. Wkrótce zobaczyliśmy czerwonych, którzy na kolanach posuwali się rowem w stronę lasu, gdzie pozostawili konie. Echa strzałów zaczęły się stopniowo oddalać. Przez leśne polany i przez las szybko mknęli Tatarzy, ścigając przeciwnika. Na Sejbi odpoczywaliśmy 2 dni. Zwiedzając niezwykle malownicze okolice na brzegach wartkiej, pokrytej białą pianą Sejbi, przypadkowo zrobiłem bardzo ważne odkrycie. Na małej polanie, tuż przy brzegu, spostrzegłem pod wielkim modrzewiem 3 kamienie, a na jednym z nich węglem nakreślony był krzyż. Ślady kopania ziemi były doskonale widoczne, a gdy zacząłem uważnie oglądać miejsce, spostrzegłem wycięty na drzewie kawał kory i wyrżniętego jednogłowego orła i dwie litery KR. Kim był ów nieznany KR? Jednogłowy orzeł i krzyż mówił o śmierci Polaka. Dlaczego zginął? Kto go pochował? Jaki los spotkał pozostałego przy życiu? Lecz nikt z osady nie mógł dać nam żadnych objaśnień. Tajemnicą pozostaną ten modrzew, trzy kamienie i litery wycięte na drzewie. Parobcy gospodarza osady to ukrywający się przed bolszewikami oficerowie z armii Kołczaka. Było ich 8. Wszyscy przyszli do mnie prosić o pozwolenie podróżowania z nami dalej. Zgodziłem się na to. Gdy po 2 dniach wraz z moim towarzyszem wyruszyliśmy z Sejbi, za nami z tyłu jechało 8 uzbrojonych jeźdźców i szły 3 juczne konie. Jechaliśmy malowniczą doliną położoną pomiędzy rzekami Sejbi i Utem. Wszędzie były wspaniałe pastwiska, na których spostrzegliśmy w kilku miejscach duże stada bydła i koni. W paru napotkanych po drodze osadach nie znaleźliśmy żadnych mieszkańców, którzy kryli się w lasach, obawiając się czerwonych, przy czym odgłosy boju niedawno z nimi stoczonego już doszły do osad na Ucie. W kilku miejscach widzieliśmy pojedynczych jeźdźców, śledzących nas uważnie, a gdy chcieliśmy się do nich zbliżyć, ludzie natychmiast chowali się w gęstwinie leśnej. Widoczne było, że osadnicy żyli w śmiertelnej trwodze i nikomu nie ufali. Cały następny dzień przeszedł nam na przechodzeniu przez bardzo wysoki i ciężki dla jazdy grzbiet Daban. Przeszliśmy te góry, przebyliśmy nieskończenie długą drogę pośród spalonego lasu i nareszcie zaczęliśmy zjeżdżać do krętej, wijącej się pośród gór doliny. Za tymi górami płynął Mały Jenisej, czyli Kahiem, ostatnia duża rzeka przed mongolską granicą. W odległości 10 kilometrów od rzeki spostrzegliśmy unoszący się nad lasem wysoki słup dymu. 2 oficerów pojechało natychmiast na zwiad, my zaś przygotowaliśmy się do możliwej potyczki. Oficerowie długo nie wracali, to nas zaniepokoiło i całą grupą ruszyliśmy w stronę dymu, uczyniwszy możliwe przygotowania i zarządzenia na wypadek boju. Wkrótce posłyszeliśmy głosy wielu ludzi i głośny śmiech jednego z naszych oficerów. Zrozumieliśmy, że nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo, więc ruszyliśmy naprzód. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. You have my heart, we'll never be words apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh, eh. These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be.